święta, a jeszcze takie święta jak w tym roku, szczególne, związane z takim wydarzeniem jak to wczorajsze, śmierć papieża Franciszka, to one nam przypominają, jeśli są świętami jeszcze szczególnymi, zwłaszcza właśnie tak jak teraz, o tym dlaczego. To jest chyba najważniejsze pytanie, prawda? Tak rozbite. Dlaczego? Rozsunięte. No i ono się wiąże też z poszukiwaniem czegoś. Czegoś być może najważniejszego. Tak jak w tej pieśni Jesteśmy z gwiazd. Przedwczoraj spotkaliśmy się z moją córką, z Natalią. To było takie piękne spotkanie. Przy stole rozmawialiśmy. No i Natalia opowiedziała o tym, że ona uczy się śpiewać. To było niesamowite zupełnie. Że jednak nie jest taka młodziusieńka, kiedy się to dzieje najczęściej. Ale okazuje się, że to nie tylko ona, że jest sporo ludzi takich właśnie, którzy szukają właśnie takiej formy wyrazu, takiej formy odnajdowania siebie jakby. I mówiła o tym, że to jest takie dojmujące poczucie, kiedy człowiek staje, znajduje się w sali, takiej wyciszonej, w takiej pięknej, akustycznej przestrzeni i zaczyna śpiewać, wydaje z siebie głos i ten głos jest jakiś właśnie nie wiadomo jaki. Czuje się, że on jest jakiś nie mój, że jest brzydki, że jest okropny. I potem szuka się tego swojego głosu, tego właściwego głosu pod kierunkiem tej osoby, która uczy tego śpiewu. I to są takie mała grupa, kilka osób, taki zespół kameralny właściwie. I kolejne próby po to, żeby odnaleźć swój głos. No jedno z pytań i jedna z możliwych odpowiedzi, prawda? Jak odnaleźć swój głos? No i potem takie odczucie, trochę streszczam bardzo nieudolnie to, co Natalia opowiadała. Takie bardzo dojmujące uczucie bycia razem ze swoim głosem i z tymi innymi głosami, które także szukają siebie jakby. I poczucie takiej mocy, że nagle zaczynamy słyszeć ten swój głos, docierać do środka. No to jest pewnie temat na zupełnie inną opowieść. No ale chyba także na tę dzisiejszą opowieść o tych pytaniach i o tych słowach, które próbują coś znaczyć, a nie bardzo wiedzą jak. Takie słowa, które są spokrewnione z milczeniem, być może za dużo jest tych słów, które produkujemy i powinny być takie słowa, takie właśnie półmilczące jakby, które także dzisiaj się pojawiają w tej audycji. No i takie słowa, które jakoś kierują ku światu, tak bym powiedział. No to posłuchajmy teraz taki wspaniały zespół w tym duchu mocy zawartej w głosach. King's Singers. Deep River, deep River, deep River, deep River, my home is over Jordan. Don't you want to go to the gospel feast, that promised land where all is peace? Lord, I want to cross over into campground. Jesus, please. Pisze tak. Słowo daję. Powiadamy. Czy można dać więcej? Szukam odpowiedniego tonu, dobrej miary i wciąż wracam pod ten adres. We mnie jest płomień, który myśli i wiatr na pożar i na żagle. Ręce mam niecierpliwe. Mogę głowę przyjaciela ulepić z powietrza. Powtarzam wiersz, który chciałbym przetłumaczyć na sanskryt lub piramidę. Gdy wyschnie źródło gwiazd, będziemy świecić nocą. Gdy skamienieje wiatr, będziemy wzruszać powietrze. I jeszcze. Pamiętaj o mnie, przyjacielu, proszę. Pamiętam. Pamiętaj o mnie, przyjacielu, proszę. Krystyna Miłobędzka i Hania Rani, jeszcze raz z tej cudownej książki, z cudownej płyty Ciebie ode mnie. No właśnie myślę, że książki z wierszami powinny być takie. To znaczy ten głos, który jest tutaj ukryty w wierszach, w tekście, on wychodzi na jaw. Ktoś mówi, autorka, już u progu zniknięcia, mówi te wiersze, do tego jest muzyka. Jest to właśnie poszukiwanie głosu. Mówienie, nawet kiedy mówi się w milczeniu. Posłuchajmy. Co i przez gardło nie przeszło, a powinno. Co dała, czego się zaparła, co ukryła, co wzięła, co uniosła, co wypłakała. Wyjść. Popatrzeć w to raz jeszcze. Wielkie, chłodne to samo. Samą ziemię, samo niebo. Samą siebie. Pan Mateusz pisze tak. Szedłem powoli brukowaną uliczką wioski, gdzie światło świec mieszało się z zapachem kadzidła i słodkiego chleba. Powietrze drżało od śmiechów, wspomnień i muzyki, którą słychać było z każdego kąta. To była ta noc, kiedy granica między światami się zacierała. I wiedziałem, dziś nie jestem sam. W domu czekała ofrenda. Ołtarz, który zbudowałem własnymi rękami. Ustawiłem na nim zdjęcie ojca, który zawsze śmiał się najgłośniej, i matki, która mówiła, że śmierć to tylko drzwi, a nie ściana. Położyłem ich ulubione potrawy. Gorącą czekoladę, tortille z chili i pan de muerto. Świeczki już się paliły, a aksamitki rozsypane na podłodze tworzyły złoty szlak, który miał zaprowadzić ich dusze prosto do mnie. Wyszedłem na zewnątrz. Mijali mnie ludzie w malowanych maskach, czaszek, z twarzami rozświetlonymi śmiechem. Dzieci tańczyły, starcy nucili stare pieśni, a ja czułem, że śmierć tutaj nie jest końcem, jest muzyką, jest obecnością, jest pamięcią. Na cmentarzu przy grobie dziadka usiadłem cicho. Zapaliłem kolejną świecę. Przypomniałem sobie, że jak kiedyś opowiadał mi historię o duchach, które nie straszą, tylko wracają, żeby się pożegnać albo przypomnieć o miłości. I wtedy poczułem ciepło na ramieniu. Może to był tylko wiatr, a może nie, ale wiedziałem jedno, tej nocy oni wszyscy byli ze mną. Nie bałem się śmierci. Nauczyłem się, że odchodzenie nie oznacza znikania, że tak długo, jak ktoś o tobie pamięta, tak długo jesteś częścią świata. Kiedy wracałem do domu, czułem spokój, bo wiedziałem, że życie i śmierć to nie dwa światy, to jeden. Pełen ognia, koloru i dusz, które co roku tańczą razem w świetle świec. Pan Mateusz, dziękuję bardzo. Thank you. To była inwencja Edurbacha, grali Maria Sławek i Marcin Zdunik. Słówko do pana Mariusza. Panie Mariuszu, wiem, że ciężko panu na sercu, bo pańska siostra choruje. Więc ja z całego serca życzę jej zdrowia, a panu spokoju. Niech się pan trzyma. Thank you. tej muzyce taka opowieść o łączeniu. Dwa utwory połączone w jeden, dwaj artyści już byli dzisiaj, tylko a teraz są razem. Charlie Haden i Pat Metheny. Ennio Morricone też już był, i to znowu Ennio Morricone. I tak się to pięknie układa, bo teraz będzie znowu Katarzyna, Krystyna Miłobędzka i Hania Rani we dwie i dwa wiersze Krystyny Miłobędzkiej w jednym. No, czyli opowieść o łączeniu. No, posłuchajmy. Wróć i bądź jeszcze dalej. Idź i jeszcze raz zostań. Thank you. Powiedz coś świecącego na drogę. Gdzie noc? Powiedz coś świecącego na drogę. Idzie noc. Thank you. Dziękuję Państwu bardzo i do usłyszenia za tydzień. Dziękujemy. Irena Dan, Dariusz Pieruk, Dariusz Bugalski, a za chwilę Michał Rządkowski się z Państwem spotka. Trzymajcie się zdrowo.